زما خستا د ګلاب ګول آشنا خیر د خیر را تک و جانانا خو په خندا را تک و جانانا سر گمر محبت کوما سمر چی خود عبادت کوما پتار من دی محلو ناسنم بغیر لتا دیر دولت ناسنم قسم پخت چی بیلتا دل برا اور لگو پا دی دنیا دل برا کوا چی انستا توی مدکانو گزارو نا کوی تاکو ویل وفاداری با کوو یو بل سر پاک یاری با کوو خوزاو بحیر لتا نیم گلے یما وجوندان سملا کمڑے یما ستاد غرور دلی ون کوب نا کربا ستاد دی دمرا بخل شما مجلول بشما لکیا کب در پاسی اون بشما تا سر پاک یاران کوما نندا اخیر فیصلا کوما یاد منصور غنطا پدار کساروا یاد دس پینی غالی هار کساروا سرینا زلپ یو نظر کی وہ باسی سرنا چڑپ یو نظر کی او باسی داس خائست نوم پخار کی مالی دلی دی داس خائست نوم پخار کی مالی دلی دی سا شم دخلو یار کلی کو بس کلی دی سا شم دخلو یار کلی سند چنا جنکڑی نا دن دن سولی دی شام دف کلو یا رف کلی کو بس کلی دی سم رچی ناز نکڑی ناز بن بنا سولی دی کلی دی کلی دی کلی دی شام دف کلو یا رف کلی کو بس کلی دی سم رچی ناز نکڑی ناز بن بنا سولی دی سم رچی ناز نکڑی ناز بن بنا سولی دی سا شام دف کلو یا رف کلی کو بس کلی دی سا شام دف کلو یا رف کلی خوبس کلی دی چمرا چینا جن